then hit update. I took you on, wanna belong, so I'll go to the mall and I buy it all. Thank God it's the weekend. My squad got time, we can waste it. Don't know. Should we drive to the sunset or the fire? It's like we're living in a bubble, pretending it's 'cause we are young. Starbucks, then I'll get to work. Thank God it's the weekend. Should we drive to the sunset or the fire? Amb la veu tal com sona i com pot, en el programa d'avui de Musicòpolis us oferim aquestes novetats discogràfiques com el tema de Noah Cyrus amb Mou i aquest We Are que acabes d'escoltar, o dos temes de la nostra llista, del nostre top 50, David Bisbal, Encara en Tinit Stoessel i aquest Tot és possible, i també En torno cap a casa, la cançó de Gertrudis. Serás el sueño que alcance mi fe, mis ganas de volver mi red antes de caer. Hay un destino, será contigo. No habrá nada que pueda frenar la aventura de quererte aún más. Ahora que soy invencible, ahora que todo es posible, deja que yo sea el viento y sople. Ahora que todo es posible, ahora que soy invencible, deja que yo sea el mar y ahogue. Si en el camino tú estás conmigo, no habrá nada que pueda frenar la aventura de quererte aún más. Serás la estrella que alcance la luz que guiará mi pie, serás mis ganas de crecer. Y pondré la meta donde estés tú y yo, el tesoro que encontré. Verás que ya no hay nada que temer. Si hay un destino, será contigo. No habrá nada que pueda frenar la aventura de quererte más. Ahora que soy invencible, ahora que todo es posible, deja que yo sea el viento y sople. Ahora que todo es posible, ahora que soy invencible, deja que yo sea el mar y ahogue. Si en el camino tú estás conmigo, manera de quererte más. Miro otra vez y vuelvo a tener lindo a mis pies. Soy gigante con tocar tu piel. Miras y sé que allá donde estés recordaré. Mírame, mírate, ¿quién nos puede vencer? Cada lluna vella, torno cap a casa quan el sol es pon. Torno cap a casa però torno sense ella. Torno cap a casa quan l'amor ja dorm. Es fon, se'n va, com espurna que salta i a poc va perdent l'escalfor del seu foc. Ea, ea, jo tenia la por d'oblidar. Ea, ea, que marxéssim amb flors i demà. Ea, ens costés a tots dos recordar. Ea, ea, que algun dia ens donàvem la mà. Torno cap a casa amb el teu crit de guerra. Torno cap a casa cridant el teu nom. Tan sol per veure que no hi ets quan estiro el llençol. Ea, jo tenia la por d'oblidar. Ea, ea, que marxéssim amb flors i demà. Ea, ea, ens costés a tots dos recordar. Ea, ea, que algun dia ens donàvem la mà. Ja va marxar i hem perdut el que hem sigut i hem lluitat pel que hem deixat. De veu suau acariciant-me tan fort i el meu cos presoner només de la teva sort. Ea, ea, jo tenia la por d'oblidar. Ea, ea, que marxéssim amb flors i demà. Des de tots dos recordar. Ea, ea, algun dia ens donàvem la mà. Doncs sí, després d'aquestes dues cançons, retornem a les peces que són novetats. DNC, una banda nord-americana formada l'any 2015. Això es diu Dance. shy, shy, shy. Tell me that you want me to na na na. Baby, dance with me. Come on and dance with me. Clap your hands with me. Go to France with me. Come on and dance with me. Come on and dance with me. Clap your hands with me. Go to France with me. Beating heart, racing in my chest. Camila Cabello ens acompanyava també amb una extraordinària peça al costat de Young Thug i aquest Havana, Versace on the Floor, dels grans èxits també a la llista encara de Bruno Mars. Above us are the stars watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside. Right now, so baby, let's just turn down the lights and close the door. Ooh, I love that dress, but you won't need it anymore. No, you won't need it no more. Let's just kiss till we're naked, baby. Versace on the escoltaràs el més nou dels Catarres a Musicòpolis des de l'àlbum Tots els meus principis fins que arribi l'alba. Per tu no sóc un dels teus amants, però creu l'Himàlaia per tu i robaré 12 diamants, un per cada lluna plena. Per tu jugo a naus amb el perill, ballo sobre lava per tu. Sense jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar amb el teu perfum. Mentre fora el món va donant voltes i riure fins que ens falti l'aire, memoritzar els racons del teu cos nu. No seré mai un esclau, però guanyaré la guerra per tu. I lluito fins l'últim assalt amb les apostes en contra per tu. Atrapo bales amb les dents, domaré les feres per tu. I accelero sense frens, de 0 a 100. El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar amb el teu perfum. I riure fins que ens falti l'aire, memoritzar els racons del teu cos nu. Tan fora del comú. Més enllà, més amunt, jo voldria seguir-te. Més enllà, més amunt, al costat més salvatge. Més enllà, més amunt, jo voldria seguir-te. Jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar amb el teu perfum. Mentre fora el món va donant voltes i riure fins que ens falti l'aire, memoritzar els racons del teu cos nu. For it. Oh. Anem acabant el programa d'aquesta setmana de Musicòpolis. Ho fem amb la música de Taylor Swift i aquest Ready for It, i també amb una altra de les cançons, en aquest cas de Jason Derulo amb French Montana, i aquest Tiptoe. Salutacions de Rafael Corbí. Backpack full, that's a crisis. Bring that body my way. Can't take it off my brain. Look like you do ballet. Yeah, hold tight when you tiptoe. Say something when you tiptoe. No brakes when you push that back. Left, right, do it just like that. Hold tight when you tiptoe. One hand up like the Heisman. First class seat when you're riding. Wine and dine like it's spineless. Bring that body my way. Can't take it off my brain. Look like you do ballet. Yeah, hold tight when you tiptoe. Say something when you tiptoe. No brakes when you push that back. Left, right, do it just like that. Hold tight when you tiptoe. Wine for me, doll. When you move your spine, it's alarming. And when you just wine for me, doll. Trying to figure out who to give your love to. Dancing like a freak till a quarter past three. You know I'm the one you've been looking for. Left cheek, right cheek, left cheek, right cheek, left cheek, right cheek. Tip top, tip top, tip top. Chains on, got me looking like a disco. Who that be? In that drop, be my sorry. Who that be? Blowing gas at the Rari. Fresh vanilla, smooth like a 100-year wine. And I sneak her from behind. What's your name? What's your sign? Huh? Wine for me, darling. You wanna dock in a fly out? Wine for me, darling. Baby, you wanna lease, rent, or buy out? Wine for me, darling. And that money keep blowing, swat, shorty, tip tongue. Got your left cheek showing, mama. Tip hat. Bring that body my way. Can't take it off my breath. Look like you do ballet. Hold tight when you tiptoe. When you tiptoe. Say it's Sunday. Say it's when you tiptoe. When you tiptoe. No brakes when you push that back. Left, right, do it just like that. Hold tight when you tiptoe. When you tiptoe. Hold tight when you wine for me, darling. When you move your spine, it's alarming. And when you just wine for me, darling. One time, two time for the DJ. Tiptoe.